mnie. Zamarzam, kiedy śmiejesz się na wyraz moich słów. Zamarzam, kiedy mówisz tak, choć wcale nie słuchasz mnie. Zamarzam, kiedy śmiejesz się na wyraz moich słów. Autopromocja. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Szczepan Twardoch, Drach, Fragmenty. Czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Zidze tak lapsznita, synek, ze masłem. Mówi Pindur, podając Józefowi sklejone cienką warstwą masła dwie kromki kwaśnego, ciężkiego chleba, bo wie, że musi czymś zająć chłopca, jeżeli chce mieć słuchacza, a chce mieć słuchacza. Pomału trzeba jeść do porządku. Od poniedziałku do czwartku o 20:50. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Zakazane imperium. Czysta krew. Detektyw. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Dla wszystkich, którzy czekają na święta. W Makro lalka magiczna łyżwiarka z Krainy Lodu. 74,99. Zestaw Lego City furgonetka policyjna. 48,99. A dla podróżujących ubezpieczenie turystyczne Link 4 gratis za zakupy powyżej 200 zł. Szczegóły promocji na makro.pl. UN Makro. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Megane już od 53 575 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 6 grudnia, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Pożar 13-wiecznego zamku w Kliczkowie ugaszony. Z ogniem walczyło 20 zastępów strażaków. Według PSL-u PiS szykuje Polakom 13 grudnia ukraiński Majdan, dlatego ludowcy apelują. Demokracja jest nie tylko wtedy, kiedy wygrywamy. Prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym, jak przegrywa. Ukraiński prezydent przekazał nową broń armii. Trafi na wschód kraju i będzie wykorzystana przeciwko separatystom. Udało się ugasić pożar 13-wiecznego zamku w Kliczkowie koło Bolesławca. Pozostałe na miejscu jednostki straży pożarnej sprawdzają jeszcze, czy nie ma zagrożenia ponownym wybuchem ognia. Dach zabytkowego zamku zaczął się palić około 13. W akcji gaśniczej brało udział 20 zastępów strażaków, mówi młodszy brygadier Janusz Drużga. Trwają tam jeszcze prace. Strażacy przeglądają wszelkiego rodzaju jakieś tam zakamarki, czy aby nie ma żadnych zarzewi ognia. Przewietrzanie budynku. Zamek we wsi Kliczków pochodzi z końca XIII wieku. Kompleks przetrwał II wojnę światową, jednak został doszczętnie ograbiony przez Armię Czerwoną. Teraz mieści się w nim kompleks hotelowo-wypoczynkowy. PSL ostrzega przed PiS-em. Ludowcy uważają, że Prawo i Sprawiedliwość 13 grudnia szykuje Polakom ukraiński Majdan. Prezes Janusz Piechociński wezwał dziś w Warszawie prezesa PiS-u, aby pogodził się z wynikami wyborów samorządowych i nie organizował w rocznicę stanu wojennego żadnego marszu. W ten sposób Jarosław Kaczyński pokaże charakter, mówi wicepremier. Apelujemy do tych, którzy nie potrafią się pogodzić z wynikiem tych wyborów, aby mieli świadomość, że demokracja jest nie tylko wtedy, kiedy wygrywamy. Prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym, jak przegrywa i jak się zachowuje. Polskie Stronnictwo Ludowe dlatego ma 120 lat, że potrafi, szanując demokrację, zaaprobować wskazanie suwerena. Rada Naczelna PSL-u nie zdecydowała dziś, czy wystawi własnego kandydata w wyborach prezydenckich, czy poprze prezydenta Bronisława Komorowskiego. Konsultacje w tej sprawie ruszą 15 grudnia, a decyzję ludowców mamy poznać 15 stycznia. Ukraińska armia otrzymała ponad 100 sztuk ciężkiego sprzętu wojskowego. Ceremonia przekazania broni odbyła się na lotnisko w Czuchujewie pod Charkowem. Wziął w niej udział prezydent Petro Poroszenko. Część sprzętu to nowe egzemplarze, inne zostały zmodernizowane, a jeszcze inne przeszły remont po udziale w wojnie na wschodzie. Wśród nich są czołgi, moździerze samobieżne, transportery opancerzone, a także helikoptery. Prezydent Petro Poroszenko zapowiedział, że w najbliższym czasie sprzęt trafi na wschód. Przed nami tylko część rezultatów naszej pracy. Dziś to wszystko pojedzie na front, bo tam czekają na ten sprzęt z niecierpliwością. Dziś na Ukrainie obchodzona jest 23. rocznica utworzenia sił zbrojnych. Eksperci są zgodni, że przez lata niepodległości armia była rozprzedawana i rozkradana. Dopiero rosyjska inwazja sprawiła, że Ukraińcy zaczęli remontować istniejący sprzęt, a zakłady zbrojeniowe zamiast eksportem zajęły się produkcją na rynek wewnętrzny. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. A kolejna runda rozmów pokojowych w sprawie rozwiązania kryzysu na wschodzie Ukrainy odbędzie się w najbliższy wtorek w Mińsku. Ukraina domaga się przestrzegania wcześniejszych porozumień podpisanych w białoruskiej stolicy, między innymi wycofania ze strefy walk ciężkiego uzbrojenia. Wielka Brytania będzie miała stałą bazę morską nad Zatoką Perską. Ponad 40 lat po opuszczeniu tego regionu zbuduje ją w Bahrajnie w porcie Mina Salman. Brytyjskie okręty już obecnie obok amerykańskich strzegą bezpieczeństwa żeglugi na Zatoce, ale jak powiedział brytyjski minister obrony Michael Fallon, nowa baza poszerzy na stałe zasięg operacyjny Marynarki Królewskiej. Umożliwi ona Wielkiej Brytanii wysyłanie większych okrętów, by wzmocnić stabilność w Zatoce Perskiej w obliczu zagrożeń strategicznych i regionalnych, powiedział minister Fallon. W Minę Salman stacjonować mają brytyjskie niszczyciele i jeden z budowanych obecnie lotniskowców. Już rok temu do brytyjskich mediów przedostała się wiadomość, że Ministerstwo Obrony w Londynie chciałoby utworzyć trzy bazy nad Zatoką, w tym w Bahrajnie, Omanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Te plany zyskały na aktualności wobec nowego zagrożenia ze strony Islamskiego Państwa w Syrii i Iraku. Komentatorzy podkreślają, że szyicka większość ludności Bahrajnu, znajdująca się w jawnej opozycji wobec rządzącej elity sunnickiej, może odnieść się nieprzychylnie do obecności Brytyjczyków. W dobie imperialnej Londyn sprawował protektorat nad Bahrajnem, podobnie jak nad Muskatem, Omanem, Katarem, Dubajem i Kuwejtem, a w okresie międzywojennym również nad Irakiem. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Ostrzegamy zwłaszcza kierowców przed mgłą, miejscami ograniczającą widoczność do 100 metrów i marznącymi opadami, głównie w województwach wschodnich i południowych. W niedzielę pogoda bez zmian, chmura, z nich deszcz ze śniegiem i śnieg i mgły. Od plus 3 stopni na zachodzie do zera na Suwalszczyźnie, ale nie musimy zazdrościć Europie. Jutro w Berlinie i Paryżu będzie tylko 5 kresek powyżej zera, w Londynie 7, tylko w Atenach 19. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trzecia strona medalu. Nasze piłkarki ręczne nie chcą być gorsze od swoich kolegów. Marzy im się podium w Mistrzostwach Europy. Relacje z meczu otwarcia z Hiszpanią na naszej antenie. Jak wypadnie w tym sezonie mistrz olimpijski z Soczi, Zbigniew Brudka i kto wygra tegoroczny rajd Barburka? Nie tylko na te pytania odpowiemy w naszej audycji. Pytanie też zadamy Państwu w konkursie T-Mobile Ekstraklasy. Zapraszamy jutro od godziny 17. Michał Gąsierowski i Krzysztof Łoniewski. Emocje zapewnia T-Mobile Ekstraklasa, sponsor nagród w konkursie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Sieciowo-akumulatorowa strzyżarka do włosów Remington z silnikiem ProPower za 79 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0% na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Kojąca bliskość natury, spokój, cisza i luksus. Hotele spa dr Irena Ellis zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia. Już od 19 grudnia zapraszamy także do nowego hotelu w Polanicy Zdroju. Hotele spa dr Irena Ellis. Luksus blisko natury. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Zorka, dziewczynka z gwiazd. To truba robi dzieciom przyjemność, bo przynosi prezenty, jak spada śnieg. U nas wszyscy będą prawdziwi i Mikołaj też. Serdecznie zapraszam na świąteczną odsłonę spektaklu Gwiezdny Źrebak. Kasia Stoparczyk. Z

Raz Mentalizm i Quebo na Fide, raz rapował jako pierwszy. Quebo na Fide pojawił się gościnnie, ponieważ jest to singiel z płyty Raz Mentalizm, która ukaże się w przyszłym roku. Jeszcze tytuł nie został podany do informacji. Rzadko w Tonach z Betonów gości rap z zagranicy, ponieważ taka jest koncepcja tej audycji, że prezentuje tutaj polski hip-hop. Natomiast nie jest tak, że jest totalny zakaz, żeby amerykański rap się tutaj pojawiał. Czasem jest do tego fajna okazja. Taką jest przyszłotygodniowy koncert Joeya Badassa. To jest raper z Nowego Jorku. Młode pokolenie, nowa krew nowojorska. Można powiedzieć, że odpowiedź na kryzys nowojorskiej sceny, o którym się od paru lat mówi, że jakoś brakuje młodych raperów, raperów młodego pokolenia, którzy mogliby przejąć pałeczkę po choćby Jay-Z, czy Nasie, czy Mos Defie, Talibie Kweli, Notoriusie B.I.G. No, Nowy Jork, kolebka hip-hopu. Naprawdę można by przez godzinę siedzieć i wymieniać ksywki zasłużonych postaci, a z tą młodą szkołą nie jest już tak dobrze. Były takie ksywki jak Papus, był Saigon, oni mieli przejąć właśnie dowodzenie przysłowiowe, dowodzenie nowojorską sceną hip-hopową, natomiast ich kariery jednak nie do końca się rozwinęły tak jak powinny. Natomiast Joey Badass już od mixtape'u 1999 jest naprawdę przez wszystkich podziwiany. Mówi się o nim, że jest nowym Nasem. Porównuje się jego styl właśnie do tej legendy Nowego Jorku. I za tydzień będzie okazja zobaczyć go w klubie Proxima 12 grudnia. Polecam wszystkim, żeby się wybrać, ponieważ za parę lat może być tak, że Joey Badass będzie jedną z najbardziej znanych ksywek amerykańskiego hip-hopu. A na razie jeszcze nie jest aż tak znany, więc jest okazja, żeby zobaczyć nadchodzącą legendę być może. A teraz w Tonach właśnie mała próbka Joeya Badassa z mixtape'u 1999. Świetna produkcja z 2012 roku. Jeszcze niezależne wydawnictwo. Debiut, oficjalny debiut Joeya w styczniu przyszłego roku, czyli już za miesiąc. World Domination. Tak nazywa się utwór Joeya, który teraz wybrzmi. Jay-Z, what do you want to do tonight? The same thing we do every night, Pinky. Try to take over the world. Puffin' on stramonium, underground like potholes were going. Fly sold these bars like art in the Smithsonian. These vultures for custodians, homeless men, horny overgen dude. Rise at my laptop looking at Refalopian too. They like your Joey, you rule. I'm like, if only you knew. I'm only in school for cosmology, that's why I act as lonely as you. You see, I'm wise behind my ears and my peers, so my voice over the snares is the only way they hear. But I got behind my membrane, but I've been smoking chemstrain. So lately I've been having hard times with remembering. But be patient, my studies prove Egyptians ain't shit. Cause I believe that we could be like Neo in the Matrix. But fuck it, I'm erratic, mama lock me in the attic. Please, till I draw on the static and my somatic anatomy. And come out imputed with fusions of blueprints and illmatics. I've been going raw, this is how I feel rapping. We gave y'all certain tactics, so y'all can't even gas us. We taught you how to be prepared, but still attacking the masses. Y'all better get y'all gases, cause we about to annihilate the new Babylon Empire. My empire gates in the Empire State. I'm on a higher platform, look at the way they clap for. Never fuck with phony men, cause I don't like my back torn. Nigga, ask Quan, it's that top rhyme that you ain't used to. Keep it neutral to school, and then tell him no beef like noodles. Keep it neutral, just so you can scoop. I tell him no beef like noodles. It's world domination, nation. You tuned into my station. Always got the doobie in the motherfucking nation. Always got the trees, so what the fuck you mean I ain't about to rise to the top with my fucking team? World domination, nation. You tuned into my station. Always got the doobie in the motherfucking nation. Always got the trees, so what the fuck you mean I ain't about to rise to the top with my fucking team? Yo, who the fuck passed you the mic and said that you could flow? Call them out, bitch, I wanna know. Who the fuck passed you the mic? Joey Badass już za tydzień w Warszawie, 12 grudnia wystąpi w Proximie, nadzieja nowojorskiego hip-hopu. Ja się wybiorę z pewnością. teraz wracamy na nasze podwórko hip-hopowe. Kilka tygodni temu, chyba miesiąc temu, mówiłem o tym, że polski hip-hop poniósł wielką stratę. Producent Nun kilka lat temu już zaprzestał tworzyć hip-hopowych podkładów, przestał współpracować z raperami. No i wspominałem o tym z Łezką wokół, że to jeden z lepszych producentów, jaki polski hip-hop miał w swojej historii. A tutaj dosłownie tydzień później, czy dwa, doszła mi informacja podana do informacji publicznej, że Nun powraca z projektem poniekąd hip-hopowym razem z innym cenionym twórcą muzyki miejskiej, muzyki instrumentalnej Hatim Watim. Stworzyli projekt, na którym gościnnie udzielili się polscy cenieni raperzy i już ta płyta nawet się ukazała. To był bardzo szybki proces, nie promowali tego przez pół roku, tylko szybka zajawka, a później wyjście albumu. W związku z tym może mogę dzisiaj zaprezentować wam fragment tego albumu. Muszę niestety powiedzieć, że o ile strona muzyczna oczywiście jest doskonała, wspaniale ten duet się uzupełnił, chociaż znawcy twórczości Nuna i Hatiego Watiego mówią, że to raczej ten drugi więcej przyłożył, że więcej jego charakterystyczne obrzmienia na tej płycie. Ja nie do końca się orientuję w jego twórczości, więc nie będę oceniał. Natomiast powiem parę słów o raperach pojawiających się na tej produkcji. Pojawia się tam Hades, pojawia się tam Eldo, pojawia się tam Jotuze, dawno niesłyszany, czyli jeden z filarów Gramatika. Jotuze, który już nie rapuje od dobrych 5 chyba lat. Pojawił się również Małpa, od którego dzisiaj zaczęliśmy Tony. I muszę powiedzieć, że niestety trochę mnie te gościnne udziały zawodzą. To znaczy żaden raper specjalnie mnie swoim wkładem w ten album nie powalił. Ale może was przekona. Eldo. Utwór pochodzący właśnie z płyty Nuna i Hatim Watim. Wilk. Bardzo klimatyczna produkcja muzyczna, a Eldo w swoim typowo leszkowym stylu, można powiedzieć. Ocencie sami, czy wam się to podoba. Moim zdaniem jest to bardzo fajne na poziomie muzycznym i poprawne, jeśli chodzi o rap. Tak właśnie to oceniam. Mamy tak, że chcielibyśmy umieć znikać lub żyć normalnie. Zdejmować kostium superbohatera i nie znać życia, w którym ktoś za nas wybiera. Mieliśmy alternatywę, ale zwyczajność jest nudna. Wolimy znać świat za kurtyny, czerwona pigułka. W wilczej skórze, kroki przez bezsenność. Zakochani w naturze, przynosi słodki sen nerwom. Muzyka miasta układa pijane ballady. Poza systemem wymyśliliśmy swoje zasady. Feniks nie umiera, koty żyją razy 9. Słowo nigdy się nie ściera, zapisane na papierze. Patrzę w niebo, księżyc zaprasza do tańca. Z nimi sami się próbuję pozbyć się kagańca i wyjść ze szczęścia, potem ruszyć swoją drogą w galaktyce marzeń, trzymając kometę za ogon. Dlaczego my? Dlaczego ja? Zostałem złoty rozet przeznaczenia i mógłbym być gdziekolwiek, ale wolę być tu razem z wilkami, wyjąc dumnie do nieba. Wilcze zwyczaje, długie podróże w samotność, bo wszystko jest lepsze od gapienia się w okno. Kiedy świadkiem jest czas, co triumfalnie się śmieje z nas i cierpliwie się przygląda, jak dziczeje. Zatem uciekam, stworzyłem się tu po coś innego. Kiedy mózg pomysłami przecieka i głodny jest tego, to nie ma barier, barterów, łapówek. Kiedy to się pojawia, uciekam jak strus kreskówek przed sobą. Kusiby łapę sobie odgryźć lub wystawić się na strzał i świadomości się pozbyć. Pamięć nas zmienia, zakłada łańcuch strachu, bezsilność jak w śnie, który zrywasz z przerażenia. Wolność pociągający stan, lubię smak trans, niemal narkotyczny stan uniesienia. Gdy mieszkasz pod niebem, gwiazdy są domem, to cała reszta nie ma żadnego znaczenia. Nie wiem dlaczego my. my. Dlaczego ja zostałem złoty osób przeznaczenia? Nie mógłbym być gdziekolwiek, ale wolę być tu razem z wilkami, wyjąc tu mnie do nieba. Dlaczego my, dlaczego ja dostałem złoty los od przeznaczenia? I mógłbym być gdziekolwiek, ale wolę być tu razem z wilkami, wyjąc tu mnie do nieba. Przypominam wam, że możecie się ze mną kontaktować w czasie trwania Tonów z Betonu. SMS pod numer 71335, odczytuję ją jeszcze przez pół godziny, a także fanpage Tony z Betonu, jeżeli wpiszecie w wyszukiwarkę facebookową, na pewno znajdziecie i tam można się ze mną porozumiewać również w tygodniu, ale też czytam w czasie audycji, co tam piszecie, a również cała playlista audycji zostanie umieszczona właśnie w tamtym miejscu, więc jeżeli ktoś nie usłyszał, kto stworzył utwór, który może przypadł mu do gustu, to będzie mógł to właśnie w tamtym miejscu sprawdzić. Skoro mówimy o wybitnych producentach, bo takim niewątpliwie jest Nun, takim jest Hati Vati, to teraz kolejna taka postać, Emadę, gościł już tutaj 2 tygodnie temu przy okazji płyty Mamut, którą nagrał razem ze swoim bratem Fishem. Natomiast teraz kolejne wydawnictwo, które właśnie Emadę swoją ksywką promuje, się ukazało. Wczoraj dokładnie na rynku wyszła płyta Hades, Emadę DJ Caps, Czasoprzestrzeń. Emadę pierwszy raz od dawna współpracuje z raperem innym niż jego brat i jestem ciekaw skutków, ponieważ całej płyty jeszcze nie słyszałem, ale pierwsze 3 single, które promują ten album, są bardzo ciekawe. Jeden z nich właśnie chciałem wam teraz zaproponować. Genialna produkcja Emadę i solidny rap od Hadesa. Długa narracja, przygotujcie się na to. Utwór Robo Ty. Supermocarstw, człowiek kontra technologia, folia i szkło. To jest kto? 3-2-1-0, próba ognia. Ja nie dam się zwariować żadnej ze stron. Nowe dobro to zło, od monitorów mamy krótki wzrok. Duże bloki, niebieskie szyby po horyzont. Szeroki kąt, oko kamery śledzi mój każdy krok. 2014 rok, zaraz po końcu świata. Może wpadnie, jak przestaniesz go zapraszać. Karma, zdrowy rozwój, psychiczna równowaga. Kultywuję dzieło przodków, dostrzegam zagrożenia. Patrzę w kosmos, czuję, że łączy nas nić porozumienia. Odbieram wiadomości od obcych. Trzeci stopień wtajemniczenia, wiem jak się skończy. Nowa era, bioelektronika, światłowody. Połączenie ogranicza, tylko w sieci jesteś wolny. I karcyn dedala, ojciec uczył go spadać. Niech złote słońce zawsze na naszych bladych twarzach. Będzie co ma być, wiem, że to żaden hit. FB, chce się żyć, enter, nie mów nic. Robotów bez duszy zbudowanej z mięsa. Od prezydenta do premiera sekretna agenda. Jak się nie zaciągałeś to na i ukarałeś skręta. Rybie ja twoją kampanię w uśmiechniętą gębę, ty klaunie. Tracę kontrolę nad własnym umysłem. A system boi się natury w swoim organizmie. Elektromagnetyczny świat sami stworzyliście. Chciałeś to masz wzruszające, strasznie przykre. Wszystko jest płaskie jak kartka Albert Einstein. Płynę przez dziurawy asfalt z miasta do miasta. Puszczam z dymem, moja energia jest odnawialna. Czuję, że noszę w sobie więcej światła niż Anna Jantar. Przetwarzam je w laser z oczu na papier. Koncentracja, zostawiam znaki jak kręgi w zbożu. To zawsze więcej niż tylko kości i czaszki. Mam determinację, żeby nadal iść do przodu. Wyjdź z domu, życie jest piękne jak u Benini. Internet ci nigdy tego nie umożliwi. Jestem żywy, nigdy nie znajdziesz mnie wśród robotów. Słowa i czyny, najlepszy dowód. Robię swoje, mam ważniejsze na głowie. Piszę teksty na projekt, tworzę historię. Wiem co dobre, co złe. Kruszę piątkę na stole, niestety to mój zen. Organizm przyswaja THC jakby tlen. W zamian dusza wydala filozofię. Chciałeś to wiesz. Czarny kosmos, lęk przed wysokością. Strach, że człowiek odkryje coś, czego nigdy nie miał dotknąć. Ziemia jest za mała dla nas dwojga, więc wojna. Masz zabić swego brata, to jest rozkaz. Że Bóg wybacza, jeśli jest po twojej stronie, to nieprawda. Wierzycie w jakieś błędne teorie. Stanąłem na nowej drodze, rozumiem każdą godzinę, bo żyję własnym życiem, tylko tyle. XXI wiek od reszty dzieli wielka przepaść. Jesteśmy na krawędzi, wysoko jak Nepal. Nasze błędy i małe zwycięstwa. Dążymy do perfekcji, ale ścieżka jest kręta. Autopromocja. Już dziś w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej w liście osobistej zaśpiewa specjalnie dla nas Jessie Ware. Zapraszam od 19. Piotr Metz. Autopromocja. Przed momentem Hades, Emadę, DJ Caps, Robo, Ty. To nie jest kwestia, że ja źle akcentuję, po prostu ty jako ja, a nie jako końcówka wyrazu roboty w tym tytule się znajduje. Mam nadzieję, że jest to w miarę zrozumiałe, co teraz powiedziałem. Zmieniam wątek. Chciałem powiedzieć parę słów o bardzo ciekawym przedsięwzięciu portalu porcys.pl, portalu poświęconego muzyce. Tam redaktorzy tego portalu wykonali kawał świetnej roboty, stworzyli takie podsumowanie. Najlepsze polskie płyty XX wieku, 100 albumów posegregowali od setnego do pierwszego miejsca. Widać, że naprawdę włożyli w to dużo wysiłku, sporo nieznanych, niezależnych wydawnic, ale też oczywiście dużo artystów głównego nurtu. No i naprawdę mieszają się tam Papa Dance z Komedą, Steczkowska z Molestą. Pełen przekrój muzyczny i aż 5 płyt rapowych. Mówię aż 5, ponieważ to jest 5%, a jakby nie patrzeć, polski rap w latach w XX wieku to końcówka lat 90., może 5 lat istnienia i to jeszcze takiego raczkującego, więc sporo albumów tak naprawdę znalazło się w tym rankingu, jeśli chodzi o polski hip-hop. Najwyżej Molesta Skandal, ale o tej płycie nie będę dzisiaj mówił, ponieważ mówiłem o niej kilka tygodni temu już w Tonach. Natomiast wysoko również, bo w pierwszej 60 chyba znalazł się album Nastukawszy warszawskiego Deszczu. I Skandal i Nastukawszy niewątpliwie są to dwie płyty, które można uznać za takie kamienie węgielne polskiego hip-hopu. Dwa albumy, które w pewien sposób ustanowiły różne style rapowania. Skandal był bardziej takim ulicznym, hardkorowym, natomiast Nastukawszy to styl bardziej pozytywny, laidbackowy, jak to się zwykło mawiać. Więc teraz chciałem wam zaprezentować coś z tej produkcji. To jest jedyny utwór dzisiaj, który pochodzi z lat 90., więc możliwe, że odczujecie pewną różnicę w poziomie rymowania, natomiast też niewątpliwie klimat, jak to się zwykło mawiać, tych starych nagrań jest niepowtarzalny. Myślę, że wiele z was doskonale pamięta jeszcze z czasów swojej młodości, czy nawet dzieciństwa, płytę Nastukawszy warszawskiego Deszczu i teraz z chęcią posłucha utworu idealnego na sobotę, bo w końcu taki mamy dzień. Utwór pod tytułem Sobota, warszawski deszcz, czyli młody Tede i młody numer raz na mikrofonach. Jest sobota, tak, aha, zajebiście. bijemy się na impre, hej dede. Weź fajkę z dużym gwintem, ruszymy się stąd w jakieś fajne miejsce, zdarzenie. To tylko marzenie, jak myślisz, co to będzie? Nie wiem, ale wezmę to narzędzie. Może być lipa, mam to na względzie. Nigdy nic nie wiadomo przy wkręcie. Będzie oka, jak na koncercie. Młoda foka, na rewirach M.O.K. Konspira, głęboka. Numer ja zawsze spoko. Jeśli chodzi właśnie o to, ja na luzie chętnie uderzę, chętnie się wkręcę. Domówka czy inna, chociaż po to, by z kumplami przybić beczki i jeszcze po to, by zamienić słowo prawdziwie. Cieszę się na samą myśl o tym. Masz jakąś kasę? Ja też mam trochę floty. 8 zł, dołóż coś do tych. Kupimy w sklepie kilka króli złotych i będzie ekstra i będą loty. Numer, kocham takie soboty. Pomyśl, mój dym, muzyka gra. Jest bosko, tak, bo tam im praca ka. Spoko numer, wkręcić się daje sobota. Pomyśl, chmury dymu, muzyka gra. Jest bosko, bo tam impra czeka. Spoko, tede, wkręcić się daje sobota. Jeszcze jedno, brylowanie rąk nie brudzi. Dzięki za towar dla chłopaków z Mokotowa. Mam nadzieję, że to impra domowa. Domówka albo klubówka. Fajna miejscówka, pełna lodówka. Wiesz, tede razówka. Spoko, bardziej obrazowo jakaś fajna chata. To podstawa jest skórzana kanapa. To mój człowiek kręci bata. Na stole słodyczy i zestawa, wyśmienicie, czekałem na to. Tyle czasu za to dzisiaj odbiję i już czuję, że żyję, aż nie mogę się doczekać. Spoko numer, skoczę do człowieka. Może to nie domówka, tylko dyskoteka. W jakimś klubie mam sportowe obuwie i może być problem, wiesz o czym mówię. Ja tak bardzo problemów nie lubię, ale pierwsze to nie myślę o tym teraz. Jedno jest pewne, jest sobota numera. Pomyśl, chmury dymu, muzyka gra. Jest bosko, tak, bo tam pracę da. Spoko numer, wkręcić się da, jest sobota. Pomyśl, chmury dymu, muzyka gra. Jest bosko, bo tam impra czeka. Spoko, tede, wkręcić się da, jest sobota. Chwila, moment, pójdźmy z mikrofonem. Dobra. Będzie czas na styl wolny. Może potem wymyślimy coś na poczekaniu. Jak będzie gorzej, kto wie. Czy bijemy się, czy też nie. Lepiej myśleć pozytywnie, co nie, td. Jak na każdej będzie dziwnie, ale nie będzie źle, kiedy on zadzwoni, kiedy wiadomość da. Zielonego pojęcia, nie mam o tym ja. Ale wiesz, to jest pomysł z tym mikrofonem. Może być akcja na rymy uwolnione. Towarzystwo będzie rozluźnione, a wtedy ja ty. Test mikrofonu, raz, dwa, trzy. Ja teraz wiem to i myślę, wiem to. Posłuchaj, chciałbym mieć już prędko prawie wszystko załatwione. Pomyśl, chmury dymu, muzyka gra. Jest bosko, bo tam impra czeka. Spoko numer, wkręcić się daje sobota. Tak, TD i numer raz brzmieli 15 lat temu. A jak to wygląda dzisiaj? Za chwilę wam zaprezentuję. TD i numer raz we współczesnych wersjach. To jest ciekawe, bo jak obserwuje się rap scenę na bieżąco, to nie dostrzega się tak tych wielkich przemian, ponieważ ma się takie poczucie ciągłości i te style ewoluują, nie widzi się tej rewolucji. Ja kiedy dzisiaj właśnie słuchałem po kolei utworów, które przygotowałem do tonów, to Tede sprzed 15 lat, a Tede dzisiaj to zupełnie inny raper. We fragmencie recenzji płyty Nastukawszy, która pojawiła się właśnie przy okazji rankingu 100 najlepszych płyt XX wieku portalu Porcys.pl, jeden z recenzentów napisał o tym albumie, o Tedem. Kiedyś ta charyzma Tedego mogła faktycznie imponować, na Rolsonie już tylko śmieszy. Kurt Rolson to ostatni album Tedego, do tego albumu odnosił się recenzent. Zaraz będziecie mogli sami ocenić, czy rzeczywiście z Tedem jest aż tak źle. Natomiast niewątpliwie jest to postać, której karierę można by opisać jako wielki rollercoaster. Gdybym miał zacząć ją opisywać, to zajęłoby mi to też masę czasu, jak wymienianie nowojorskich raperów, więc nie będę w to teraz wnikał w szczegóły. Natomiast mnóstwo konfliktów, choćby ten z Peją, który zaowocował stawał czasową banicją, można powiedzieć, przynajmniej wśród części fanów hip-hopowych, lepsze i gorsze płyty. Natomiast teraz, w roku 2014, można spokojnie powiedzieć, że TD znowu jest na topie. Jego ostatnie dwa albumy spotkały się z bardzo gorącym przyjęciem i pozwoliły mu odbudować silną pozycję. Poszedł on niewątpliwie w stronę nowoczesnych brzmień. Płyta Kurt Rolson to mnóstwo nowoczesnych, połamanych, trapowych podkładów. Nie będę was męczył najbardziej właśnie takim ekstremalnym przykładem takiej produkcji. Wybrałem inny utwór, trochę bardziej przystępny, używając takiej terminologii. Nie jest to aż tak nowoczesna produkcja, natomiast też świetnie pokazuje ewolucję rapu Tedego, jak zupełnie on brzmi teraz, a jak brzmiał kiedyś, jak lepiej jednak, zdecydowanie lepiej rapuje. Numer Gimp Money, czyli o pieniądzach dzieciaków i życiu Tedego na tle geopolitycznego kontekstu. Tak myślę, że można opisać ten utwór, zresztą sami posłuchajcie. Ta historia jest prawdziwa. Czasem nie rozumiem świata i tych wszystkich jego dziwac. Postawa niegodziwa sprawdziła się nieraz. Oddaj paręset kilometrów od nas. Trwa wojna online. DVB-T dekoduje TVP Info, BNWJ, kumasz to pianinko, co? Tak noszę martwy poczet w kielni, w moich dżinach. Piekielny ogień płonie Ukraina i klimat tego pianina. To nie jest o Ukrainie, o tym pewnie na winie doniósł. Pisałem to imię przez duże D do telefonu. Bitnie poniósł, ambitnie znowu. Ham milknie znowu. Lej popdolnikę jak przez słodka. U mnie nie ma słodu. To mi słodu. Odkąd prysło coś, to jest gry złodość. Wróciłem do gry nowość. Taki styl, no bo oporowo jaram się tym. Wchodzę all in, wszystko rozchodzi. Niestety nie ty. Płacą ten becel za tą imprezę mi. Płacą ten becel za tą imprezę mi. Płacą ten becel za tą imprezę mi. Płacą ten becel za imprezę. Płacą becel mi. Płacą ten becel za tą imprezę mi. Płacą ten becel za tą imprezę mi. Płacą ten becel za tą imprezę mi. Płacą ten becel za imprezę. Płacą becel mi. I kto tu kogo nabiera? Mówię o to takie o rapie rap. Mam na to papier rapera. Co fotografię napiera? Bo to potrafię trawie rap. Cała ta gawiec prawie ja. Cała ta tam jest, cała ta tam jest. I to jest dla mnie hard. To takie naturalne. Związki przyczyn i skutków. Każdy z nas dwóch tu może się przyczynić znów już. Biznes się kręci. Wszystko jest jak ma być. I swoje biorę. To jest moja kolej. Być. Pa, pa, pa, palimy weed. Mielimy staw. Godziny płyną wolno. BNWJ robimy rap, rap, rap. Urodziny trzyma wolność. Nie ronimy łez za nią. Tam strzelają karabiny. A tutaj drzew. Płacą ten becel za tą imprezę mi. Płacą ten becel za tą imprezę mi. Płacą ten becel za tą imprezę mi. Płacą ten becel za imprezę. Płacą becel mi. Płacą ten becel za tą imprezę mi. Płacą ten becel za tą imprezę mi. Płacą ten becel za tą imprezę mi. Płacą ten becel za imprezę. Płacą becel mi. Na wiki o emocjach, opcje raczej obca mi. Narkotyki wypukały geny wzorca z mojej krwi. Co jest ty? Mam ci nawinąć jak przetańczyłem milion imo. Jak jadę białym limo i rutiną, to ma milion imion. Tak było i tak, nie będę tobie udzielać rad. Nie chcę jechać na farmazonie, podnieś mi dłonie, umiera świat. Jestem z dystansem do górnolotnych haseł w tekstach. Choć czasem coś zahaczę, czasem jest tak, czasem nie stać. Nie mogę przestać już, hajs, gimba. Przebimbać, słowo to waluta silna na legalu, hajsa na wikach. I to jest właśnie zeitgeist, duch czasu, paranormal. Ja tu mówię o hajsach z rapu, w tle leci wojna online. Online. Płacą ten becel za tą imprezę mi. Płacą ten becel za tą imprezę mi. Płacą ten becel za tą imprezę mi. Płacą ten becel za imprezę, płacą becel mi. Płacą ten becel za tą imprezę mi. Płacą ten becel za tą imprezę mi. Płacą ten becel za tą imprezę mi. hip money. Płacą TMBC za imprezę, płacą Becel mi. Dziękuję wszystkim za miłe SMS-y i wiadomości, które utrzymałem. Jak zwykle przewija się wątek z koncertem życzeń, z pytaniami, czy mogę zaprezentować jakiś konkretny utwór. Niestety mam związane ręce, nawet jakbym chciał. Zawsze przed audycją najpierw cenzuruję utwory, w związku z tym mam już przygotowaną playlistę przed audycją i nie jest ona możliwa do zmiany. Natomiast biorę pod uwagę to, co piszecie i pamiętam, możliwe, że w następnych audycjach będą się pojawiać utwory, które tutaj, których sobie tutaj dzisiaj życzyliście. Tede, Gimp Money z płyty Kurt Rolson. Mówię o Tede w kontekście warszawskiego deszczu, od którego dzisiaj zacząłem ten wątek. Więc jeszcze parę słów o numer razie drugiej ostoi składu Warszawski Deszcz. Jest to w wielu kwestiach przeciwieństwo Tedego. Raper totalnie niekontrowersyjny, lubiany chyba przez wszystkich raperów na scenie. Prawie żadnych poważnych konfliktów poza jednym, może z Mezo parę ładnych lat temu. I również kariera numer raza potoczyła się inaczej niż Tedego. O ile Tede po udanym debiucie z Warszawskim Deszczem poszedł za ciosem, wydał rok czy dwa później pierwszy album solowy, tak numer raz zniknął na 5 lat ze sceny. Można powiedzieć, że nie zamienił sukcesu Warszawskiego Deszczu w sukces solowy i powrócił dopiero w 2004 roku z albumem Muzyka Bloki Skręty, którą wydała oficyna Tedego Wielkie Yo. Numer raz również nie zmienił tak swojego stylu na przestrzeni lat. Nadal trzyma się on klasycznych brzmień, nadal jego rap opiera się na takim wyluzowanym flow. Zresztą stąd też przydomek numer raza zawsze spoko. I rzeczywiście to jest pewien element w jego stylu, który jest niezmienny od lat. Więc tutaj to uderzenie nie będzie aż tak widoczne, ta zmiana, która nastąpiła po iluś tam latach. Chociaż też fakt, że mówimy o utworze, który wyszedł 5 lat później niż Nastukawszy, a nie 15. Bo teraz zaprezentuję wam właśnie utwór z płyty Muzyka Bloki Skręty. Jest to utwór Chwila z udziałem gościnnym Seastars. Możliwe, że nie wiecie, że to właśnie Tede był pierwszym wydawcą tych jakże zdolnych sióstr Przybysz i w pewnym sensie ich odkrywcą. Oczywiście tutaj bym nie przeceniał znaczenia tego słowa w tym kontekście, ponieważ wiadomo, że poradziłyby sobie i bez Tedego, ale faktem jest, że to właśnie Tede pierwszy wydał Seastars. Teraz numer raz z gościnnym udziałem właśnie tych wokalistek i bardzo przyjemny, relaksujący utwór Chwila. To już prawie koniec dzisiejszych tonów z betonu. Słyszałem, nerwowi żyją krócej. Chwila, nastukałem się, zaraz powrócę. To mój styl, bez nerwów, bez złudzeń. Emanuję luzem, mam swoją muzę. Jestem stróżem swojej duszy. Kumuluję energię do burzy. Skupiam się jak w tle, deszcz mi służy. Czasem się zamulę i mnie znuży. Chwila i pomaga, skręcam jointa, ruch syna. Lecę, chwila, spadam. Ludzie mówią różne rzeczy. Błagam, ja podrejmę. Nawet jak ktoś krzyczy, chciałbym życzyć wszystkim tego. Chwila, zawsze spoko. ZTJ, Pilak. Chwila. Chwila. Chwila. Chwila. Moment, chwila, daj se luzu. Moment, nie chcę ruchu, żadnych komend. Chcesz być ziomem, musisz się powstrzymać. Chwila, mówię, i mała przerwa w rymach. I już dobrze w myślach, wolę tak niż jak mam cię zmyślać. To jest lepszy patent, lepszy świat niż agresja. Wizja życia, misja, zwyczaj, chwila. Więc wolnij chwilę, pomyśl, proszę. Życie stałoby się prostsze. Ostrzej, daj spokój, chwila. Mądrzej, chwila dla wytchnienia. Jak się złoszę, nic na szybko, wiem o tym dobrze. Chwila i tak zdążę, myślę, zdążę. A jakby co, to gdzieś tu krążę. Chwila, więc teraz sprawdź mój krążek. Numer raz i Sistars, utwór Chwila, pochodzący z albumu Muzyka, Bloki, Skręty. Pierwszy album Numer Raza, solowy, wydany w 2004 roku. To tyle, jeśli chodzi o Tedego i o Numera i o Warszawski Deszcz, oczywiście niekwestionowaną klasykę polskiego hip-hopu. Na zakończenie dzisiejszych Tonów z Betonu przypominam jeszcze tylko, że całą playlistę dzisiejszej audycji znajdziecie na fanpage'u Tonów na Facebooku. Za moment ją tam udostępnię. Natomiast jako ostatni utwór dzisiaj zupełnie zmieniamy kierunki i miasta również, bo teraz byśmy w Warszawie, a na koniec zakościmy we Wrocławiu, w futurystycznym Wrocławiu właściwie, bo to będzie coś dla miłośników science fiction i choćby Dicka, ponieważ będzie to utwór pochodzący z płyty Wbrew wskazówkom, który właśnie dla fanów Dicka myślę, że łatwo skojarzyć z tytułem Wbrew wskazówkom zegara. Tomasz Andersen, tak nazywa się raper, którego teraz usłyszycie, dawniej znany jako Rosja, weteran wrocławskiej sceny hip-hopowej, chociaż już teraz nie aż tak aktywny. Przed 3 laty wydał on właśnie album Wbrew wskazówkom. Jest to płyta konceptualna, opowieść science fiction na funkowych pętlach, tak bym ją właśnie określił. Raczej rzecz przegapiona, niezbyt doceniona, a warto ją znać w moim przekonaniu. I jest to rzeczywiście wycinek tylko z tej płyty, ponieważ to jest cała historia w 10 utworach, więc dosyć trudne zadanie, żeby wyciągnąć jeden z kontekstu. Musicie się zapoznać z płytą, żeby zrozumieć fabułę, natomiast niewątpliwie jest to przyjemne muzyczne doznanie posłuchać utworu Ona Mówi. Także teraz właśnie zostawiam was z tym utworem, z Tomaszem Andersenem i zostawiam was również już na dobre na najbliższe 2 tygodnie. Pojawię się tutaj właśnie wtedy, żeby za 2 tygodnie, żeby przynieść kolejną porcję hip-hopu do polskiego radia. Mam nadzieję, że wam się podobało. Żegna się z wami Kuba Muflon Różyło i do usłyszenia. Cześć. Ten środek pozwala uzyskać wyższe wyniki. Zaeksperymentuj. Czekamy w napięciu na nieoczekiwany przełom. No przecież nie bez powodu to wszystko się rozpoczęło. Warto się uspokoić, nieważne kto za tym stoi. W końcu odezwie się i nas wyzwoli. Dni to doświadczenia, mózgi napełniamy sokiem. Tlen wypełnia płuca, jej machają z okien. Podtrzymywana tu za pomocą mikrofal. Do diabła, co to jest za wokal? Ona mówi, ale co? Ona mówi to, czego chce. Słyszę głos. Ona mówi, ale co? Ona mówi to, czego chce. Słyszę głos. Jaki? Nie. stoi vis-a-vis, ożywiona przez sampling, magię technologii międzygwiezdne jak Hawking. O jeden krok dalej od spacerów z diamentami po niebie, Lucy została gdzieś za nami. Ma znany pseudonim i wygląda pozaziemsko. Tylko ten głos, z nim jest raczej ciężko. Ty z nią porozmawiaj, wymień dwa, trzy zdania, uważaj. Ona ma wyładowania, ona mówi, ale co?